باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. ایک مناولہ ہے، ایک مکاتبہ ہے. مناولہ یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب استاد سے پڑھی ہے یا میں نے خود لکھی ہے اور میں نے اس کا تناول کیا آپ کو کہ یہ آپ لے لیں، بس یہ کتاب دینا، اس نے آپ کو محدث بنا دیا. یعنی آگے جا کر آپ کہہ سکتے ہیں حدثنی بہذا فلانا، اور یہ اتفاقی مسئلہ. استاد جب شاگرد کو اپنی پڑھی ہوئی کتاب یا اپنی لکھی ہوئی کتاب پڑھاتا نہیں ہے، بس ان کو پکڑاتا ہے، یہ لو یہ تناول ہے. اب جب میں نے یہ کتاب لاہوری کو دے دی، یہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ آگے کہے حدثنی بہذا فلاں، ٹھیک ہے، محدث بن کر کے آگے لوگوں کو حدیث پڑھا سکتا ہے اور میرا حوالہ دے سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں مناولہ. ایک ہے مکاتبہ. مکاتبہ یہ ہے کہ میں نے یہاں کاغذ پر احادیث لے کے اور اس کو چٹی میں بند کر کے اس کے پاس لاہور بھیج دیے، اس کو وہ چٹھی ملی. اب اس چٹھی ملنے سے جو میں نے اس کتابت کی ذریعہ بھیجے، یہ محدث بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ مناولہ تو اجازت ہے حدیث پڑھانے کی، لیکن مکاتبہ نہیں ہے، کیونکہ مکاتبہ میں ہزار غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ڈاگی جو ہے وہ جیب میں ڈالے اور اپنی طرف سے لکھے، ہو سکتا ہے کہ ڈاگی اس کو کھول کر اپنی طرف سے کوئی حدیث لکھے، تو اس میں احتمالات ہیں. لہذا کتابت جو ہے وہ اجازت حدیث کے لیے کافی نہیں ہے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ جو درجہ مناولے کا ہے وہ درجہ مکاتبے کا ہے. اگر تناول سے شاگرد شیخ الحدیث بن سکتا ہے تو کتابت سے بھی مکتوب نلے شیخ الحدیث بن سکتا ہے. یہ آگے کہتے ہیں کہ حدثنی بہذہ، اس چٹھی کے ساتھ خبر دی مجھے فلان فلان نے، اور آگے وہ حدیث بیان کر سکتا ہے. یہ دو باتیں. یہ تو مناولہ اور مکاتبہ کی ترجمہ تھا. اس باب کی مناسبت کتاب العلم کے ساتھ ظاہر ہے، کیونکہ کتاب العلم میں علم کھلی ہے اور یہاں تناول علم کا ہے، کتابت علم کا ہے، تو وہ جنس ہے، یہ نوع ہے، اور جنس و نوع میں مناسبت موجود ہے. اور ما قبل باب کے ساتھ بھی مناسبت موجود ہے. کیوں؟ وہاں بھی ایک طریقہ علم کا تھا کہ حدثنا اخبرنا انبانا سمعت عن، یہ تمام طرق انتقال علم کے من الشیخ الى تلمیذ. اور یہاں بھی انتقال علم کی دو طریقے بیان کیے ہیں، کہ ایک مناولہ ہے کہ میں اپنی پڑھی ہوئی کتاب یا لکھی ہوئی کتاب لاہوری کو پکڑا دوں تو میرا علم اس کی طرف منتقل ہوا، اور ایک طریقہ انتقال علم کا کتابت ہے. تو کتاب العلم کے ساتھ مناسبت وہ جنس و نوع کا تعلق ہے، وہاں علم تھا جنس کلی، اور یہاں تناول علم کا ہے، اس کا ایک نوع ہے. تو جو تعلق نوع جنس میں ہے وہ تعلق اس باب و کتاب العلم میں ہے. اور ما قبل باب کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ما قبل باب میں طرق انتقال علم کے تھے، کہ حدثنا اخبرنا انبانا سمعت عن، یہ طرق انتقال علم کا من شیخ الى تلمیذ. اور یہاں بھی دو طرق انتقال علم کے، ایک مناولہ ہے، میں اپنے علم کو شاگرد کی طرف منتقل کرتا ہوں کتاب دینے سے، اور ایک مکاتبہ ہے لکھنے سے. ٹھیک ہے، تو کتاب العلم کے ساتھ بھی مناسبت آ گئی اور ما سبق باب کے ساتھ بھی مناسبت آ گئی. مقصد ترجمہ الباب کا کیا؟ تو میں نے آپ کو بتایا ایک مناولہ ہے ایک مکاتبہ ہے. مناولہ تو یہ ہے کہ میں اپنی پڑھی ہوئی یا لکھی ہوئی کتاب لاہوری کو پکڑا دوں, بس یہ پکڑانا مناولہ ہے. اس سے وہ محدث بن سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ حدثنا بالبخاری فلانا, بخاری جو ہے مجھے خبر دی, بتائی ہے, پڑھائی ہے فلانے نے, حالانکہ میں نے کتاب دی ہے. تو تناول کافی ہے حدثنا بیان کرنے کے لیے. اور اس میں اتفاق ہے, کتابت میں اختلاف ہے. بس کہتے ہیں کہ اگر میں یہاں چنا حدیث لے کر ڈاک کے ذریعہ لاہور لاہوری کے پاس بھیجوں تو بس کہتے ہیں کہ لاہوری کو حدیث پڑھانے کی اجازت کتابت سے نہیں ملتی, کیونکہ کتابت میں ہزار ہے احتمالات ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ چٹھی میں نے لکھی ہو, کسی اور نے لکھی ہو. یہ بھی احتمال ہے میں نے لکھی ہے لیکن ڈاگی نے اس میں تبدیلی کی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چٹھی میں نے لکھی ہے لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک حدیث کا اضافہ کیا ہے. یہ قابل قبول نہیں. جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح تناول ذریعہ ہے انتقال علم کا, بیان حدیث کا, تو اسی طرح کتابت بھی ہے. امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے پہلے گروہ کا رد ہے جنہوں نے کتابت کا انکار کیا تھا. امام بخاری کہتے ہیں کتابت اور تناول دونوں برابر ہے, اور تناول تو حجت ہے بیان حدیث کے لیے, تو کتابت بھی ہے. باب ما یشکر, باب وہ جو ذکر کیا جاتا ہے مناولہ میں کتاب پکڑانے میں, وہ کتاب اہل العلم بالعلم الى البلدان, اور علماء جو ہے وہ علمی باتیں لکھتے ہیں متعدد شہروں کی طرف. تو مناولہ میں اختلاف نہیں تھا اس لیے اس کی دلائل کم نقل کرے گا, اور مکاتبہ میں اختلاف تھا, بعض نے انکار کیا تھا, جمہور نے کہا تھا کہ صحیح ہے, اس اختلافی مسئلے پر دلائل پیش کرے گا. وقال انس, حضرت انس فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا جمع ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی ہوا تھا لیکن سات لغات تھے اور ساتوں میں ہوا تھا. بنی تمیم کا لغات ہے اس قال ابراہم, قریش کا تھا اس قال ابراہیم, دونوں قراتے وہاں تھی. حجازین کا تھا اس قال ابراہیم, یہ بھی قراءت تھی. تو ابو بکر صدیق نے سات لغاتوں پر مشتمل قرآن کو جمع کیا تھا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس نے ابو بکر صدیق کے وہ صحائف جو ہے وہ منگائے اور ان سے تمام لغات حذف کیے, ابراہیم بھی حذف کیا, ابراہم بھی حذف کیا, اور لغت قریش کو لیا اس قال ابراہیم لابی آزر. ٹھیک ہے, تو حضرت عثمان نے وہ صحیفے لکھے اور وہ لکھا ہوا صحیفہ شہروں میں بھیجا, تو یہ کتابت ہے یا نہیں, اور وہ نسخے جن شہروں میں پہنچے انہوں نے اس کو قرآن سمجھا یا نہ سمجھا, سمجھ لیا, معلوم ہوا کہ جس طرح تناول حجت ہے بیان کرنے کے لیے تو اسی طرح کتاب بد بھی حجت ہے. یہ دلیل مکاتبے کا. نسخ عثمان المصائب, نسخے بنائے حضرت عثمان نے قرآن کریم کے, فبعث بها الى الافاق, اطراف میں بھیجا کہ یہی پڑھو یہی بیان کرو. تو اب دیکھو حضرت عثمان کی کتابت ہے اور یہ آگے نقل قرآن کے لیے جو ہے وہ کبھی بنا, آج تک وہی قرآن مکتوب جو ہے وہ نقل ہو رہا ہے. دوسری دلیل, ورا عبداللہ ابن عمر و یحیی ابن سعید و مالک ذالک جائزا, یہ دوسری دلیل ہے. اور دیکھتا ہے عبداللہ ابن عمر یحیی ابن سعید اور مالک ذالک کتابت کو جائز, یہ دوسری دلیل ہے جمہور علماء کی. تیسری دلیل, وقت جباز اہل الاجاز فی المناولہ بحدیث النبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب مناولہ, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ایک دستہ بھیجا, اس پر ایک کمانڈر مقرر کیا اور اس کمانڈر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا اور اس کو لپیٹ کر بند کیا اور فرمایا یہ مدینہ میں نہ پڑھو, فلان جگہ نہ پڑھو, فلان جگہ نہ پڑھو, جب آپ فلان جگہ پہنچ جائے تو پھر یہ فوج کو سنا دو. اب دیکھو حضور کی کتاب نے لکھ لیا تو کتابت بھی آ گئی, اور پھر آپ نے وہ پکڑا دیا, اور پکڑانے کیا ہے مناولہ ہے. اس مناولہ سے وہ کمانڈر جو ہے وہ آگے فوج کو پڑھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اور قوم اس کو حجت مان رہے ہیں. اس میں کتابت بھی آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا, اور پھر ساتھ مناولہ بھی آیا, آپ نے وہ لکھا ہوا کاغذ کمانڈر کو پکڑایا اور فرمایا کہ فلان جگہ سے پہلے پہلے اس کو مت کھولو, کیونکہ اس میں خطرناک باتیں تھی, ایسا نہیں ہے کہ فوج بدل ہو جائے اور واپس آ جائے. جب وہ عین محاذ پر پہنچ جائے اور یہ پھنس جائے, بھاگ نہیں سکتے, تو کھول دو کہ تمہارے سامنے یہ مقابلہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پکڑایا کمانڈر کو, اور یہ پکڑانا مناولہ تھا, اور آپ نے قوم کو وہ خط سنا دیا, اور قوم نے اس کو حجت مانا. معلوم ہوا کہ مناولہ حجت ہے. واحتج بعض اہل الحجاز, اور حجت پیش کی ہے امام مالک نے مناولہ میں, بے حدیث نبی علیہ السلام, نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ, حیث و کتابہ نبی علیہ السلام نے لکھ کے دے دیا امیر السریہ کو کتاب, یہ مناولہ ہے. وقال فرمایا لا تقرا ہو, اس کو مت پڑھو, حتیٰ تبلغ مکانہ کزا و کزا, حتیٰ کہ اب محاذ میں پہنچ جائے, کیونکہ اس میں بڑے بڑے خطرناک باتیں تھی, اگر قبل المحاذ وہ پڑھا تھا تو شاید قوم ڈر جاتی, اس لیے فرمایا اس جگہ آنے سے پہلے نہ پڑھو. فلما بلغ ذلک المکان, جب وہ محاذ پر پہنچا, قرأه على الناس, وہ کاغذ جو حضور نے پکڑایا تھا وہ لوگ پڑھایا, واخبرهم بامر النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو اطلاع دی کہ حضور کا یہ حکم ہے. ٹھیک ہے, یہ مناولہ. حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره. یہ حدیث گزر چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت نامہ لکھا اور دیہی کلوی کو پکڑایا, یہ مناولہ, اور فرمایا کہ یہ جا کر بصرے کے گورنر کو دو, اور بصرے کا گورنر کسرا کو دے دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ لکھ کر پکڑایا دیہی کلوی کو, تو یہ مناولہ نہیں ہے. اور اس نے جا کر گورنر کو دے دیا, اور گورنر نے کسرا کو دے دیا, معلوم ہوا کہ مناولہ حجت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسبی کتابی ہی اپنا لکھا ہوا دے دیا, بیجا رجلن و امرہ, اور دیہی کلوی کو حکم دیا ان یتبعہ, کہ یہ خط دو الی عظیم البحرین, بحرین کے گورنر کو, فدفعہ عظیم البحرین, تو وہ خط پکڑایا بحرین کے گورنر نے الی کسرا, ایران کے بادشاہ کو. بس یہاں تک یہ ترجمۃ الباب ہے کہ بعث بکتابہ رجلا و امرہ. آگے اور بات ہے کہ کسرا کو جب وہ خط پہنچا تو اس بدبخت نے اس کو پاڑا. فلما قرأ, جب کسرا نے پڑھا, مزقہ, اس کو ٹکڑی ٹکڑی کیا. روی کہتے ہیں فحسب, تو میرا خیال ہے کہ ابن مسیب جو روی ہے, قال, وہ کہتا ہے کہ فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایرانیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی, ان یمزقوا کل ممزق, کہ اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرے. چنانچہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا, اور بہن نے بھائی کو قتل کیا, اور پھر حضرت عثمان نے ایران کو فتح کیا. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كتب النبي عليه السلام كتابا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کاغذ لکھا, وارام کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا, حضور نے ایک کاغذ لکھا, یا یہ کہ اراد ان یكتب, حضور نے ارادہ کیا کہ ایک کاغذ لکھے دعوت نامہ. فقیل له, صحابہ کی طرف سے کہا گیا نبی علیہ السلام کو, انہم کہ رسول اللہ, یہ ایران والے, لا یقرؤون کتابا الا مکتوبا, وہ کاغذ پڑھتی نہیں ہے جس پر مہر نہ ہو. نو فتخذ خاتما من فضہ, نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی چاندی کی بنائی جس کی نگینی میں نقش تھا محمد الرسول اللہ, محمد نیچے تھا, رسول اس کی اوپر تھا, اللہ اس کی اوپر تھا. محمد رسول اللہ. اچھا جی, یہ مہر بنائی. کانی انظر الی بیضہ, روی کہتے وہ مجھے ایسا یاد ہے گوئے کہ میں اب دیکھتا ہوں اس انگوٹھی کی چمک کو کہ یدی حضور کے ہاتھ میں. تو میں نے قتادہ سے کہا, من قال نقشہ محمد رسول اللہ, یہ کس نے بتایا کہ اس انگوٹھی میں نقش محمد رسول اللہ تھا؟ قال, تو اس نے کہا کہ انس, قتادہ نے کہا, قال قتادہ نے کہا انس, یعنی انس نے مجھے بتایا کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ ہے. ترجمۃ الباب یہ ہے کہ کتب النبی علیہ السلام کتابان, معلوم ہوا کہ مکاتبہ جو ہے یہ حجت ہے جیسے جمہور نے کہا. باب من قاد ہے سینتہی به المجلس ومن رأى فرجۃ فی الحلقہ فجلس فیہا. اب ہمارا یہ حلقہ بنا ہوا ہے, دو آدمی آئے, ایک آدمی نے حلقے میں یہ جگہ دیکھی تو صفوں کو چیر پاڑ کر کے یہاں بیٹھ گیا, یہ بھی جائز ہے. اور دوسرے آدمی نے ذرا شرم محسوس کی کہ یہ دوسری کیا کہیں گے, وہ اخیر صف میں بیٹھ گیا, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز. ترجمۃ الباب کا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل کے اندر طرق انتقال علم کے تھے اور یہاں مجلس انتقال علم کا ہے کہ جو جس علم میں شاگرد استاد سے علم حاصل کرتا ہے اس مجلس میں بیٹھنے کی جگہ کون سی ہے. اچھا, تو ما قبل کے ساتھ ظاہر ہے اور کتاب العلم کے ساتھ بھی ظاہر ہے, وہ علم جنس تھا اور یہاں مجلس علم اس کا نوع ہے, جنس اور نوع میں جو تعلق ہے وہ اس باب اور کتاب العلم میں. مقصد ترجمۃ الباب کا یہ کہ جب آپ مجلس علم میں آئے تو اگر جگہ درمیان میں ملے تو بیٹھو, نہ ملے پیچھے بیٹھو, لیکن مجلس چھوڑ کر نکلنا یہ منع ہے. ٹھیک ہے, تین باتیں ہو گئی, اگر مجلس کے اندر جگہ ہے اندر بیٹھو, اندر نہیں ہے تو سب سے آخر میں جگہ تو ہے آخر میں بیٹھو, دو باتیں. اور اگر آپ بیٹھنا چھوڑ کر باہر نکل جائے تو یہ ممنوع ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے تو تین آدمی آئے بازار سے مجلس میں داخل ہو گئے, تو ایک نے تو درمیان میں فرجہ دیکھا, وہ جا کر فرجہ میں بیٹھا, اور دوسرے نے شرم محسوس کی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے, وہ آخر میں آ کر بیٹھ گیا, اور تیسرے نے منہ موڑ کر کے چلا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ اس آدمی نے خدا کی طرف لپکا تو اللہ نے اس کو اپنی گود میں جگہ دی, درمیان میں بٹھایا, اور وہ دوسرے نے شرم محسوس کیا تو اللہ نے شرم کی وجہ سے اس پر رحم فرمایا اور بیٹھنے کی توفیق دی اگرچہ آخر میں بیٹھا, اور تیسری نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی منہ موڑا, اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا. اس سے تینوں باتیں معلوم ہو گئی کہ درمیان میں بیٹھنے والا بھی اچھا ہے, اور آخر میں بیٹھنے والا بھی جائز کام کرتا ہے, اور جو جانے والا ہے وہ معتوب ہے. باب من قعد, باب اس طالب علم میں جو بیٹھتا ہے, حیث ینتہی بہ المجلس, اس اخیر میں جہاں مجلس ختم ہوتی ہے, ومن وہ طالب علم رعا فرجا, جو خالی جگہ دے کے حلقہ میں, فجلس فیہا, اس میں گھسے اور وہاں بیٹھ جائے. تیسرا آدمی جو روایت میں ہے کہ وہ مجلس کو چھوڑ کر واپس جائے, وہ غلط ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما جالس في المسجد, نبی علیہ السلام تشریف فرماتے مسجد نبوی میں, والناس معه, اور صحابہ کرام پاس پر بیٹھے تھے, اس اقبل ثلاثه نفر, تین آدمی آئے, فاقبل اثنان, دو متوجہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وذهب واحد, اور تیسرا واپس چلا گیا, قال فوقفا, وہ دو آدمی کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پر, فاما احدهما, ہر چھ ایک ہے, فرا فرجۃ فی الحلقہ, اس نے درمیان میں جگہ دیکھی, فجلس فیہا, یہ ایک ترجمہ ہے, واما الاخر, ہر چھ دوسرا تھا, اس نے اندر آنے سے شرم محسوس کی, فجلس خلفہم, وہ سب سے پیچھے بیٹھا, وَأَمَّا الثَّالِثَ کی تیسرا تھا وَأَدْبَرَ صَاحِبَا، اس نے پش پیر کر کے چلا گیا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نبی علیہ السلام جب فارغ ہو گئے تو فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں ان تین آدمیوں کے بارے میں. اما احدہم، ہر چہ ایک تھا یہ جو فرجہ میں بیٹھا تھا، فآوا الی اللہ، وہ خدا کے قریب آیا. فآوا اللہ، اللہ نے اپنے قریب اس کو جگہ دی، یعنی درمیان میں بیٹھنے کی توفیق دی. واما الاخر، او ارچی وہ دوسرا ہے جو آخر میں بیٹھا تھا، فاستحیا، اس نے شرم محسوس کی مجلس میں گھسنے سے، فاستحیا اللہ منہ، تو اللہ نے اس سے شرم کی، یعنی اللہ نے اس پر رحم کرم کر کے اس کو بیٹھنے کی توفیق دے دی. واما الاخر، اور کہ وہ تیسرا ہے، فاعرض، اس نے خدا سے منہ موڑا، فاعرض اللہ عنہ، تو اللہ نے اپنی رحمتوں سے روک لی. ٹھیک ہے، اس کا معنی کہ مجلس علم میں بیٹھو جہاں موقع ملے، اگر درمیان میں سوراخ ملے تو اس میں گھسو، اگر درمیان میں سوراخ نہ ہو تو پیچھے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، باب قول نبی علیہ السلام رب مبلغ اولا من سامع، اس میں درس و تدریس کا ذکر کتاب العلم کے ساتھ مناسبت نوع اور جنس کا ہے، کیونکہ یہاں رب مبلغ اولا من سامع، مبلغ سے مراد وہ ہے جس کو علم پڑھایا گیا ہو اور پہنچایا گیا ہو، اور سامع وہ ہے جو براہ راست استاد سے سن رہا ہو علم کو. اچھا جی، اور ماقبل کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ماقبل میں مجلس علم کے آداب کا ذکر تھا، تو یہاں بھی مجلس علم کے آداب کا ذکر ہے کہ جو کچھ یہاں پڑھو آگے جا کر پڑھاؤ، تم سامعین ہو، وہ تمہاری پیچھے جو تمہارے شاگرد ہیں وہ مبلغین ہے، تو جو یہاں پڑھتے ہو وہ وہاں پڑھایا کرو، یہ حکم ہے. آپ یہاں پڑھتے ہو تو بستر کاندھے پر رکھتے سال کے لیے چلے جاتے. ٹھیک ہے، یہ اس حدیث کی زبردست مخالفت ہے. دس سال تدریس کرو تو پھر بستر اوپر نہیں نیچے رکھو، لیکن ٹھیک ہے، لیکن دس سال سے پہلے نہ کرو. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ جو علم سیکھتے ہو وہ سکھاؤ، جو پڑھتے ہو وہ پڑھاؤ، جو تعلم کرتے ہو اس کی تعلیم کرو، یعنی دوسروں کو پہنچاؤ، تاکہ علم ایک امانت ہے، یہ امانت تمہارے ساتھ قبر میں دفن نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی تبلیغ تدریس ہے. اب دیکھو پوری امت تبلیغ کرے، امام بخاری کے یہ ایک صفحے کا ثواب نہیں کما سکتا، اس نے قیامت تک لوگوں تک پیغمبر کے امانات جو ہے وہ پہنچا دیے جو پڑھنا چاہتا. قول نبی علیہ السلام رب مبلغ، بسا اوقات مبلغ جن کو میری حدیث پہنچائی جاتی ہے، یعنی تابعین، اور ان کو کون پہنچانے والا ہے؟ صحابہ. وہ او زیادہ حافظ ہوتا ہے احادیث کا، من سامعین، ان صحابہ سے جو مجھ سے سننے والے ہیں، یعنی مجھ سے سنی سنائی حدیث اپنے پاس نہ رکھو، تابعین تک پہنچاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ تابعین جو مبلغین ہیں وہ تم سے جو سامعین ہو زیادہ حدیث کی محافظ ہو. اب ایسا ہوا، صحابہ کرام نے حدیث نقل کیے لیکن ان میں مجتہدین بہت کم تھے، اور انہوں نے وہ حدیث آگے پہنچائے تو امام ابو حنیفہ جو مبلغ تھا اس نے اس سے احکام مستنبط کی، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد ابن حنبل نے رضی اللہ تعالیٰ. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکر عن ابی قال عن ابیہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بکرہ کے باپ بکرہ نے ذکر کیا نبی علیہ السلام کو کہ حضور قادہ بیٹھے تھے علی بعیرہ اپنے اونٹ پر، او امسک انسان بختامہ، اور حضرت بلال نے ان کے اونٹ کی لگام تھامے تھے، یا ختامی کی جگہ زمامی ہی لگام تھامے تھے. تو قال، حضور نے پوچھا، یہ عرفے کا دن تھا، عرفات کے میدان میں، حضور نے فرمایا ایو یوم ہذا، آج کون سا دن ہے؟ فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے، حتی ظننا، ہمارا خیال ہوا، انہو کی نبی علیہ السلام سیسمیہ، اس دن کا نام رکھے گا سوا اسمی ہی, سوا اس اسم کے جو ہم جانتے ہیں جمعہ کا دن تھا, عرفے کا دن تھا. قالت, حضور نے خود فرمایا, علیہ یوم النہر, یہ یوم النہر نہیں ہے. قلنا بلا. قال فأیو شہر ہذا, یہ جو سامنے مکہ ہے اس شہر کا نام کیا ہے؟ تو ہم خاموش ہو گئے. حتی ظننا, حتی ہمارا یقین ہوا کہ حضور اس شہر کا کوئی اور نام رکھے گا مکہ کے علاوہ. پھر حضور نے خود فرمایا, علیہ ذی الحج, اچھا جی شہر نہیں مہینہ. تو قالا فأیو شہر ہذا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسکت, نام خاموش ہو گئے. حتی ہمارا یقین ہوا کہ حضور اس مہینے کا دوسرا نام رکھیں گے, یعنی ذی الحجہ کے علاوہ. حضور نے فرمایا, الیس بذی الحجہ, یہ ذی الحجہ نہیں ہے. قلنا بلا. قال فإن دماءکم, تمہارا خون, و اموالکم, او مال, و اعراضکم, و عزت, تمہارے اندر ایک دوسرے پر قابل احترام ہے. کا حرمت یومکم حضا, جس طرح یہ دن قابل احترام ہے. فی شہرکم حضا, یہ مہینہ قابل احترام ہے. فی بلدکم حضا, یہ شہر قابل احترام ہے. اچھا جی, لیبلغ شاہدو, پہنچائے میری احادیث حاضرین, الغائبہ, ان لوگوں کو جو یہاں حاضر نہیں ہے. فَإِنَّ شَاهِدَا, حاضر صحابہ, عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَن, ہو سکتا ہے کہ یہ پہنچائے ایسے غائبین کو, ہوا کہ وہ غائب, او عَالَهُ, زیادہ حافظ اس حدیث کا, من ہو سامعین سے. یہ ترجمہ طلبہ, یعنی علم کو اپنے پاس نہ رکھو, نہ ان کو بھولو, بلکہ جو کچھ سیکھو آگے جا کر تدریس کرو. باب العلم قبل التبلیغ اور قبل العمل. تبلیغ بات کی بات ہے, عمل بات کی بات ہے, پہلے علم حاصل کرو.